स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण पर विचार चल रहा है, जहां कल तक यह सिद्ध कर लिया गया कि जो प्रलय है वह द्वैत से रहित है, क्योंकि वहां द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। जैसे सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, वो भी क्या है, अद्वैत है। पूर्व पक्ष ये न्याय बताया तो कहा जैसे सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछा, सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? तो कहा दूसरे की सुषुप्ति प्रमाण है अथवा तुम्हारी अपनी सुषुप्ति प्रमाण है? कहो दूसरे की सुप्ति, नहीं अपनी सुप्ति प्रमाण है? तो कहा यह तो दूसरे के लिए सिद्ध होगी नहीं, दूसरे के लिए इतना ही सिद्ध होगी ना, आपकी सुसुप्ति में आपको द्वैत नहीं लगा, लेकिन दूसरे को कैसे पता चलेगा? तो कहा दूसरे की सुसुप्ति प्रमाण है। तो कहा वाह वाह क्या कहना, दूसरे की सुसुप्ति को तुम स्वीकार करते हो लेकिन अपनी सुसुप्ति को तुम स्वीकार करते नहीं हो। वाह तेरी बुद्धि की बड़ी कुशलता है, मतलब एक व्यंग कसा। अपने अनुभव की बात तुम मानते हो नहीं और दूसरे की बात तुम स्वीकार कर लेते हो। तो कहा भाई दूसरे की सुसुप्ति को तो हम अनुमान से देख लेते हैं, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है जैसे मैं पड़ा हुआ था सुसुप्ति में। तो कहा जैसे मैं पड़ा हुआ हूं, यही तो बलात् हो गया ना, जबरदस्ती आपने अपनी सुसुप्ति को अद्वैत सिद्ध कर दिया, यही तो अनुभव है। तो इसी का नाम है स्वयं प्रकाश है, कि जो ज्ञान के साधन के बिना और बिना अनुमान के दृष्टांत के जिसको हम स्वीकार करें उसी का नाम है स्वयं प्रकाश। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का कोई साधन नहीं है, क्योंकि ज्ञान के साधन इंद्रियां अज्ञान अवस्था में लय हैं, और सुषुप्ति का दूसरा कोई दृष्टांत भी नहीं है। सुषुप्ति का क्या दृष्टांत है? तो सुषुप्ति इसलिए फिर भी उसको हम स्वीकार करते हैं, इससे वह स्वयं प्रकाश सिद्ध हुआ। तो ठीक है, आपकी बात मैंने माना कि हमने माना कि सुषुप्ति अवस्था में अद्वैत है और स्वयं प्रकाशता है, अथवा प्रलय अवस्था में भी अद्वैत है और स्वयं प्रकाशता है। लेकिन सुषुप्ति में सुख कहां है? ये तो नहीं सिद्ध हुआ ना, अद्वैत है और क्या है, स्वयं सिद्ध है। अनुभव से ही अनुभव योग्य है, लेकिन वह में वहां सुख कहां है? यदि प्रश्न पूछो तो कहा भाई दुख तो नहीं है ना, और दुख नहीं है तो क्या बचा, सुख बचा। क्या इसमें प्रमाण क्या है सुख है? तो कहा श्रुति प्रमाण है और आपका अपना अनुभव भी प्रमाण है। कौन सी श्रुति है? बताया छांदोग्य श्रुति है, कि वहां अंधा अंधा नहीं रहता है, बाण से विधा हुआ नहीं रहता है, रोगी भी अरोगी होता है, ऐसा श्रुति भी कहती है और हम सबका अपना अनुभव भी कहता है। फिर भी जो आपने एक व्याप्ति दिया है ना, यत्र दुखा भाव तत्र सुखम, जहां दुख का भाव है ना वहां सुख है, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसका व्यभिचार होता है मिट्टी में और ढेले में, मिट्टी का ढेला में और शिला में। वहां दुख का तो भाव है लेकिन सुख भी, मिट्टी के ढेले में पत्थर में दुख का क्या है, अभाव है, पत्थर ठोको तो उसको दुख तो नहीं है, लेकिन फूल माला चढ़ाओ तो प्रणाम करो तो इस पत्थर क्या होगा, सुख भी होगा क्या? तो ये आपका जो कहना है कि जहां दुख का भाव है वहां सुख होता है, ये आपका कहना गलत है। हाँ, तो ये कहा है कि भाई जो दृष्टांत आपने दिया है ना, मिट्टी का ढेला और शिला, उसमें दोनों नहीं है, सुख भी नहीं है और क्या है, दुख भी नहीं है। इसलिए यह दृष्टांत विषम दृष्टांत है, दृष्टांत के अनुसार नहीं है। तो दृष्टांत के अनुसार दृष्टांत कैसे अलग है इसको बता रहे 36वें श्लोक में। 36वां श्लोक, मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम, मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम, दैन्याद्य भावतो लोष्ठे दुखाद्युहो न संभवेत, दैन्यादि भावतो लोष्ठे दुखाद्युहो न संभवेत। कहते मुख दैन्य विकासाभ्याम, मुख की दीनता और विकास के द्वारा, भाई दूसरा व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा हो ऐसे तो क्या कहोगे, महाराज जी क्या क्या चिंता कर ले, किस दुखी में हो? तो मुख की दीनता से उसके दुख की कल्पना हो जाती है। और विकासाभ्याम, जब आदमी को कोई वस्तु मिलती है तो देखो कितना हंसता खेलता कूदता हुआ निकलता है, अरे भाई क्या हो गया, बड़ा खुश दिख रहा है भाई, ये दिखता नहीं दिखता है। तो विकासाभ्याम, विकास के द्वारा भी पर दुख दुख ओहन, पर सुख ऊहनम, ऊहन माने हुआ कल्पना, दूसरे के सुख की कल्पना होती नहीं होती है। मुख के विकास के द्वारा और मुख के दीनता के द्वारा सुख और दुख की कल्पना तो हो ही जाती है, लेकिन लोष्ठे, लोष्ठन मिट्टी के ढेले में अथवा शिला में दैन्य आदि अभाव होता है, न उसमें कुछ दीनता दिखती है न उसमें कुछ प्रसन्नता दिखती है। मिट्टी के ढेले में न दीनता दिखती है न क्या दिखती है, प्रसन्नता दिखती है। तो दुख आदि ओहो न संभवेत, तो मिट्टी में अथवा पत्थर की शिला में दुख और सुख की कल्पना की संभावना है ही नहीं, वहां न दुख है न वहां क्या है सुख, क्योंकि वहां तो कुछ प्रतीत ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए यह दृष्टांत के अनुकूल जो दृष्टांत तुमने दिया न, वह दृष्टांत दृष्टांत के अनुकूल नहीं है, उसमें तो कोई न कोई चेतनता चाहिए, लेकिन ये उसको निषेध करने के लिए है। मुख इति भाष्य, अन्य निष्ठयोः सुख दुखयोः उहनम यथाक्रमम मुख दैन्य विकासाभ्याम लिंगाभ्याम कर्तव्यम, अहम दुखी विषन्न बदनत्वात् संप्रतिपन्नवत्, अहम सुखी प्रसन्न वदनत्वात् संप्रतिपन्नवत् इति अर्थ है। भवतु एवं लोके प्रकृते किम आयातम इति आह, इत अत आह दैन्य इति लोष्ठादौ मुख दैन्यादि लिंग अभावात् सुख दुखयोः उहनम एव न संभवति, अतः तत्र दुख अभावो अपि न निश्चेतुम शक्यतः इति अर्थ है। कहता अन्य निष्ठे माने दूसरे में रहने वाला, अपने में नहीं दूसरे में रहने वाला, जो सुख और दुख है उसकी जो कल्पना है, सुख दुख और उहना माने सुख और दुख की कल्पना है, यथाक्रम जैसा क्रम है। तो मुख दैन्य अविकासाभ्याम, भाई सुख की कल्पना मुख के विकास के द्वारा, उसे यथा अक्रमम है, क्रमम नहीं यथा अक्रमम, क्रम नहीं है, क्योंकि सुख पहले आ गया है ना, तो यहां मुख दैन्य आ गया है। तो सुख मिलेगा तो मुख दीन थोड़ा ही बनेगा, मुख विकास वाला हो जाएगा। अब बाद में क्या है, दुख है तो दुख में क्या हो जाएगा, मुख दैन्य हो जाएगा। इसलिए यथा क्रमम है ना, तो यथा अलग अलग करोगे, यथा अक्रमम कर देना, क्रम नहीं है यहां। सुख दुख है और सुख और दुख की जो कल्पना है कैसे होगी, मुख दैन्य विकासाभ्याम लिंगाभ्याम, मुख की दीनता और विकास रूपी लिंग से, लिंग माने चिन्ह से कर्तव्यम जानने योग्य है, करने योग्य है। ये तो आप सब जानते ही हो, क्या बताना कैसे। कहता अयम दुखी, अहम नहीं, अयम दुखी, यह दुखी है। क्यों, विषन्न बदनत्वात्, क्योंकि इसका मन बड़ा खिन्न है, मुंह बड़ा क्या है, निसन्न है, खिन्न है, इसलिए यह व्यक्ति क्या है, दुखी है। क्यों, संप्रतिपन्नवत, क्योंकि संप्रतिपन्न अच्छी प्रकार से क्या है, विपरीत वस्तु की प्राप्ति हुए की तरह है। प्रतिपन्न माने सिद्ध होना, तो कौन सी वस्तु, प्रतिकूल वस्तु के सिद्धि की तरह इसका मन क्या है, दुखी है। क्योंकि भाई जब किसी को मन का अनुकूल वस्तु न मिले तो क्या हो जाता है, मन का अनुकूल भोजन न मिले तो क्या करता है, यही सही है, मुंह अजीब समूह बनाता है। तो इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति क्या है, दुखी है। अयम सुखी, यह व्यक्ति क्या है, सुखी है। क्यों, प्रसन्न वदनत्वात, इसका मुख क्या है, खिला हुआ है, प्रसन्न है। क्यों, संप्रतिपन्नवत, वही दिया, क्योंकि अनुकूल वस्तु की सिद्धि वाले की तरह है। जैसे अनुकूल वस्तु की सिद्धि जिस किसी व्यक्ति को होती है तो इसका मन क्या होता है, प्रसन्न होता है, तैसे यह व्यक्ति भी सुखी है, क्योंकि इसका मन क्या है, खुला हुआ है। ते तो दूसरे की कल्पना से हो सकता, दूसरे को देख करके हो जाता है। भवतु एवं लोके, लेकिन पूर्व पक्षी करा भवतु एवं लोके, संसार में ऐसी बात होवे, लेकिन प्रकृति किम आयातम, इस प्रकरण में आप यह क्यों बता रहे हो, इस प्रकरण से क्या सिद्ध हुआ, इतने इस प्रकार से प्रश्न आवे तो अत आह, तो उसका समाधान कहते हैं, करते हैं। दैन्य इति, दैन्य आदि भावता लोष्ठ है न, तो लोष्ठ माने लोष्ठ आदव, लोष्ठ आदि में, लोष्ठ में और किसमें, पत्थर की शिला में, मुख दैन्य आदि लिंग अभावात, उसके मुख की दीनता और मुख की प्रसन्नता आदि चिन्ह का अभाव हो जाने से, सुख दुखयोर उहनम एवं न संभवते, न उसमें सुख की कल्पना होगी न उसमें दुख की कल्पना की संभावना है ही नहीं। अतः माने इस कारण से तत्र, तत्र माने उसमें मिट्टी के ढेले में अथवा शिलाओं में, दुख अभावो अपि न निश्चय तुम, दुख का अभाव है कैसे जानोगे बताओ, तुम कह रहे दुख का अभाव होए तो सुख होवे, तो उसमें दुख का अभाव है भी नहीं कह सकते हो, न उसमें दुख का अभाव कह सकते हो न सुख की प्राप्ति, इसमें तो भाव अभाव से क्या है, परे है। न निश्चय तुम सकते, उसमें निश्चय हम नहीं कह सकते हैं। क्यों, अरे भाई वैसे आप देखना, हम दूसरे के भी विषय में सुखी है या दुखी है हम कैसे निश्चय कर सकते हैं, हमने बहुतों को देखा है कि अंदर बहुत दुखी है, अंदर के दुख को छिपाने के लिए बाहर से क्या करता है, हंसता रहेगा। कई लोग हम देखे हैं, वो हंसने का एक है ही, अंदर के दुख को क्या करता है, छिपाने के लिए अपने आप को धोखा देता है। कभी आप देखना, ये नेचर है, सृष्टि का नियम है कि अपने दुख को छिपाने के लिए वो बाहर से क्या करता है, हंसता है। तो बाहर से लगता बड़ा खुश है, लेकिन अंदर का गम उसको कितना है कौन कल्पना कर सकता है, बोलो भाई, हो सकती कल्पना। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बाहर से बड़ा, अंदर से बड़ा खुशी भी है, लेकिन जब नौकर आता है पैसा मांगने के लिए, अरे यार चार महीने से तो हमारा इतना घाटा हो रहा है, कहां से तेरे, ऐसा दीन बन जाता है कि लगता है कि दो चार जो हमारे पास 500 है उसको दे दू भैया, उसके घर क्या रोटी बन जाएगी। आप कभी देखना, अंदर से खूब संपन्न है, कोई पैसा भी सब कुछ है, लेकिन कोई पैसा मांगने आ जाए तो ऐसा चेहरा बनाता है, ऐसा दीन बनाता है, ऐसा दुख दिखाता है कि लगता है आज इसके घर में चूल्हा जलने वाला है नहीं, इतनी गरीबी आ गई है, इतना इसका नुकसान हो रहा है। तो दूसरे के सुख दुख की कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन पक्का गारंटी तो। और इस जड़ पदार्थ में तो भाई दोनों कल्पनाएं भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई भाव, अभाव तो दिखता ही नहीं, बाहर के भाव भाव में तो कुछ अनुमान कर सकते हो, लेकिन इस जड़ वस्तु में तो कोई वस्तु का अनुमान हम कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे के सुख दुख की बात नहीं है, यहाँ तो किसकी बात हो रही है, स्वयं की बात है, अपनी बात है। तो हम सुखी हैं दुखी हैं बताओ, इसके लिए किसी अनुमान की या किसी प्रमाण की या किसी मुस्कुराहट की कोई आवश्यकता है क्या है? यह तो स्वयं सिद्ध है ना, हम सुखी हैं या दुखी हैं यह किसी से पूछने की कोई आवश्यकता है ना। एक महाराज मैं सुखी दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं तो यही यहां कह रहे हैं, इदानीम परकीय सुख दुखाभ्याम स्वकीय सुख दुखयोर वैषम्यम दर्शयति। इदानीम ने अब परकीय सुख दुखानाम, दूसरे के सुख दुख के से स्वकीय सुख दुखयोर, जो हमारा सुख और दुख है उन दोनों में विषमता है। तीन हो गए ना, एक अपना सुख दुख हो गया, एक पड़ोसी का सुख दुख हो गया, एक पत्थर का सुख दुख हो गया। तो पड़ोसी के सुख दुख में थोड़ी कल्पना तो हो सकती है। क्या बात है, आज बड़ा लोग आ जा रहे हैं, कुछ पार्टी है क्या, कुछ तो अनुमान कर सकते हो, लेकिन इस पत्थर पर क्या अनुमान करोगे भाई? तो यहां तो अनुमान भी नहीं हो सकता है, और वहां अनुमान भी जो करते हो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन अपने विषय में प्रॉपर अनुमान होगा, उसमें कोई संशय रहेगा नहीं। तो यहां तो अपनी सुसुप्ति की बात हो रही है। किसकी सुसुप्ति? अपनी सुसुप्ति की बात हो रही है। अपनी सुसुप्ति में सुख है या नहीं है इससे पूछने क्या हो सकता है, यह तो स्वयं ही क्या है, सिद्ध है। यही बता रहे हैं, सुखीय सुख दुखे तू नोहनीय ततस्तयो, स्वकीय सुख दुखे तू नोहनीय ततः तयो, भावो वेद्यो अनुभूतेव तद अभावो अपि नान्यतः, भावो वेद्यो अनुभूतेव तद अभावो अपि नान्यतः। स्वकीय सुख दुखे तू, तू माने पहले से अलग है, माने दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख दुख की कल्पना से अलग है। स्वकीय सुख दुखे हमारे में स्थित है, जो सुख और दुख है न उहनीय, उसके लिए कल्पना करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? हमारा, हमारे भीतर जो सुख दुख है वह स्वयं अनुभूत होता है। हमारे भीतर जो सुख और दुख है वह क्या होता है, स्वयं ही अनुभूत होता है। स्वयं अनुभूत होने से उसके लिए किसी भी कल्पना की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तथा माने इस कारण से तयो माने उन दोनों भावों का, तयो भावो सुख और दुख के, तयो माने सुख दुखयो सुख दुख के भावों को, और क्या है तद अभावो भी उनके अभाव को भी, सुख दुख के भाव को भी और उसके भाव को भी अनुभूतिया एव वेद्य है, अनुभूति से ही जानने योग्य है। भाई अपने भीतर का जो सुख दुख है इसको हम कैसे जानेंगे? अनुभव से ही जानने योग्य है, न अन्यतः अन्य किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता है नहीं, अनुमान आदि की कोई आवश्यकता है नहीं, वह अनुभूति से ही जानने योग्य है। क्या अनुमान कर सकते हो बताओ? आप खुद जानते हो। वही कहा कि स्वकीय इति हो गया ना मूल, आसान सा है। हमारा जो सुख दुख है उसके लिए कल्पना करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सुख दुख है स्वयं ही क्या है, अनुभव से युक्त है, अनुभव से युक्त है। इस कारण से तयो माने सुख दुख के भाव को भी वेद्यो अनुभूत्या एव, भाव को भी अनुभूति से वेद्य है, तद अभावो अपि और उसका अभाव भी अनुभूति से ही वेद्य है ना अन्यत है, और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। स्वकीय इति स्वनिष्ठयो तू सुख दुखयो अनुभव सिद्धत्वात् न अनुमेयत्वम् यतः ततः तयोः सुख दुखयोः भावः सद्भावो यथा अनुभूत्या एव वेद्यः प्रत्यक्षेण अवगम्यते तथा तद अभावो अपि तयोः सुख दुखयोः अभावो अपि, वही जोड़ लेना, प्रत्यक्षेण एव अवगम्यते। अन्यतः अन्यस्माद् अनुमान आदेह न अवगम्यते किंतु प्रत्यक्षेण एव इति अर्थ है। स्वकीय का अर्थ किया स्वनिष्ठयो, अपने में रहने वाला, स्वनिष्ठ माने अपने में रहने वाला, तू तू माने दूसरे में रहने वाले की अपेक्षा अपने में रहने वाला, दूसरे में रहने वाला सुख दुख तो मुख की दीनता और विकास से हम जान सकते हैं, है नहीं, अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अपने में रहने वाला स्वनिष्ठयो माने अपने में रहने वाला सुख दुखयो, सुख अथवा दुख इन दोनों का अनुभव सिद्धत्वात् अनुभव से ही सिद्ध होने से न अनुमेयत्वम, अनुमेय रूप नहीं है, मेरे सुख दुख को दूसरा कोई व्यक्ति अनुमान नहीं कर सकता, वह तो स्वयं क्या है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं अपने अनुभव से ही सिद्ध है, स्वयं अपने अनुभव से सिद्ध है। इस कारण से यह माने जिस कारण से तत्ता माने वह तयोह माने ये दोनों, तयोह का अर्थ कहते हैं सुख दुखयोर, सुख और दुख इन दोनों का भाव है, भाव माने वह सद्भाव है, सुख है अथवा दुख इनकी उपस्थिति, यथा माने जिस प्रकार से अनुभूतिया एवं वेद्य है, अनुभूति से ही वेद्य है, अनुभूति से ही जानने योग्य है, अनुभूति से माने क्या हुआ, प्रत्यक्षेण अवगम्यते, प्रत्यक्ष ही वह जाना जाता है, इसे किसी से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। तथा माने उसी प्रकार से तद अभावो अपि, सुख का अभाव अथवा दुख का अभाव इन दोनों को भी, वही सुख दुखयोर अभावो अपि, सुख दुख का अभाव भी प्रत्यक्षेण अवगम्यते, वह भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है, इसके लिए भी किसी अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वही कहा अन्यतः माने अन्य समाद, अन्य किसी साधन से, अनुमान आदेह अनुमान आदि के द्वारा न अवगम्यते जाना नहीं जाता है, किंतु प्रत्यक्षेण एव इति अर्थ, किंतु वह सुख और दुख कैसे होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। तो भाई सुसुप्ति में क्या मिलता है आपको, आपको अनुभव नहीं होता है वहां, अरे अनुभव क्या, अनुभव कैसे करोगे बताओ, यदि सुख न मिलता होता तब जाते क्यों हुए बताओ, हम तो बार बार कहते हैं कि 7 घंटे आप टाइम क्यों बर्बाद करते हुए बताओ, सुसुप्ति में जाकर के 7 घंटे टाइम क्यों बर्बाद करते, यदि वहां कुछ न मिलता हो तो, कुछ मिलता है तभी तो हम जाते हैं, अब क्या मिलता है, आपको अनुभव नहीं होता भाई, वह तो स्वयं सिद्ध ही है, अब तुम विषयों की तरह उसका अनुभव करना चाहो तो भाई वो तो ऐसा अनुभव होता नहीं, क्योंकि विषयों का अनुभव करने के लिए मन आदि चाहिए, वहां मन आदि भी क्या हो गए हैं, लय हो गए हैं, इसलिए उसमें सुख का अनुभव नहीं बल्कि वह सुख स्वरूप ही हो जाता है, सुसुप्ति में क्या हो जाता है, सुख स्वरूप हो जाता है, उसमें अनुभव अनुभवीता और अनुभव अनुभाव्य ये तीन नहीं रहते हैं, नहीं तो सुसुप्ति से भी थकावट हो जाती, विषय जन्य सुख की तरह उसमें भी हमें क्या हो जाती, थकावट हो जाती, जैसे कोई वस्तु हम देखते हैं, कोई वस्तु हम सुनते हैं, कोई वस्तु हम खाते हैं, जिसमें हमें थोड़ी देर के बाद क्या आती है, थकावट होती नहीं होती है, लेकिन सुसुप्ति में भी कभी थकावट होती क्या, उसमें हो ताजती है, इसलिए कहते हैं तथा फलतम आह, इस सब का फल बता रहे हैं, ये सब क्यों सिद्ध करना चाहते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, तो ही कहते हैं तथा सती सुसुप्तौ च दुखाभावो अनुभूतितः, तथा सती सुसुप्तौ च दुखाभावो अनुभूतितः, विरोधी दुख राहित्यात् सुखम निर्विघ्नम इष्यताम। विरोधी दुख राहित्यात् सुखम निर्विघ्नम इष्यताम तथा सती, माने इस प्रकार से हो जाने पर, इस प्रकार से होने का मतलब क्या हुआ, सुख दुख अनुभव स्वयं ही अनुभव के योग्य है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, यह स्वयं प्रभा है, बल्कि कहते स्वयं यह अनुभव होता है। ऐसा होने पर स्वसुप्तव अपनी सुसुप्ति में दुख अभाव है, क्या होता है, दुख का अभाव है, अनुभूतित है, अनुभूति से सिद्ध हो गया, अनुभूतित माने अनुभव से ही यह सिद्ध हुआ कि अपनी सुसुप्ति में दुख का क्या है, अभाव है। तो भाई दुख का अभाव है मतलब क्या हुआ, विरोधी दुख का अभाव है ना, तो विरोधी दुख राहित्यात, तो सुख का जो विरोधी है वह जो दुख है, उस दुख के राहित्यात मतलब दुख के न रहने पर, सुखम निर्विघ्नम, सुख क्या है, निर्विघ्न है, इष्यताम ऐसा जानना चाहिए, ऐसा इष्ट है। भाई यदि दुख नहीं है तो क्या होगा, सुख है, वह सुख भी कैसा है, निर्विघ्न सुख है। अब कैसे कहते हैं वहां सुख नहीं है, दुख का भाव है, इसका मतलब क्या हुआ, सुख है। यही भाष्य दे रहे हैं, तथा सती स्वकीयस्य सुख आदेह अनुभव गम्यत्वे, सती स्वसुप्तव स्वकीय सुसुप्तव अपि विद्यमानो दुख अभावो अनुभवेन एव सिद्ध, ततोपि किम तत्र आह विरोधी इति, सुप्तव सुख विरोधिनो दुखस्य अभावात् निर्विघ्नम माने बाध रहितम सुखम इष्यताम, इष्यताम का कहते हैं अभ्युपेयताम। तथा सती माने इस प्रकार से होने पर, अब प्रश्न पूछो किस प्रकार से होने पर, तो यहां स्वयं टीकाकार लिख रहे हैं स्वकीयस्य सुखादेह अनुभव गम्यत्वे सती, स्वकीय माने स्वनिष्ठयो अपने में रहने वाला जो सुख और दुख आदि है, यह क्या है, अनुभव गम्य रूप है, अनुमान गम्य नहीं है, अपने में रहने वाला सुख और दुख क्या है, अनुभव गम्य रूप होने पर, स्वसुप्तव वही स्वसुप्तव माने क्या, स्वकीय सुसुप्तव भी अपनी सुसुप्ति अवस्था में भी विद्यमान माने रहने वाला दुख भाव अनुभवेन एव सिद्ध, दुख का अभाव है यह अनुभव से ही सिद्ध हुआ, अपनी सुसुप्ति में दुख का क्या है, अभाव है। अबे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं दुख का अभाव है तो सुख नहीं है, कहते दुख का अभाव है तो सुख भी नहीं है, अबे ये प्रश्न आएगा अभी, तो दुख का अभाव है ये सिद्ध हुआ, अभी ये प्रश्न आएगा, दुख का अभाव है ये सिद्ध हुआ, ततो अपि किम कहते उससे भी क्या हुआ, दुख का अभाव है तो क्या हुआ, ठीक है दुख का अभाव है तो सुख भी नहीं होगा, और क्या, दुख का अभाव है ऐसी अवस्था होती है, दुख का अभाव है व्यक्ति की कोई दुख नहीं है लेकिन फिर भी सुख नहीं होता है, तो वही कहते विरोधी, विरोधी क्या कहते, सुप्तम सुसुप्ति अवस्था में सुख विरोधिनो जो सुख का विरोधी है वह कौन है, सुख का विरोधी दुख, जो दुख से अभावात दुख का अभाव हो जाने से निर्विघ्नम, निर्विघ्न माने क्या, बाध रहितम बिना किसी बाध के, सुखम इष्यताम माने अभ्युपेयताम सुख को स्वीकार करना चाहिए, तो दुख का अभाव जाने से उसमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। और कल मैंने बताया भी था आपको, इसी सुसुप्ति के लिए ही हम तमाम आडंबर करते हैं, चाहे बिस्तर खरीदते हैं, चाहे एसी खरीदते हैं, चाहे थकते हैं, जब नींद नहीं आवे तो क्या करते हो, थोड़ा दंड बैठक कर लो, शरीर थक जाएगा तो क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी, या कभी देखो जब भोग में भी हम जाते हैं ना, तो थकावट के बाद नींद आई, भोग में गए, तो उसके लिए ही सब क्या हो रहे हैं, उद्यम हो रहे हैं कि उस समय हम किसके साथ है? उस तत्व के साथ हम तादात्म्य करके सुखी हो जाते हैं। तो जितना प्रपंच है हमें तो लगता है सब सोने की व्यवस्था हो रही है। हम लोग सब तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? घर किस लिए बनाते हो भाई? बढ़िया से सोएंगे कम से कम, नहीं सड़क पे सो तो मच्छर काटते रहेंगे ना, कोई कोई विघ्न बाधा आएगी नहीं आएगी? मच्छरदानी भी क्यों लगाते हैं? मच्छर की वजह से सोगे लगाते हैं, बढ़िया से क्या हो जाए, नींद आ जाए। तो जितना भी प्रपंच है वह सब अन्यथा अनुपत्या किसके लिए हो रही है? सोने के लिए हो रही है। सोने में क्या है? वही आनंद की अनुभूति है, इसको बता रहे हैं। सैया आदि सुख साधन साधन संपादन अन्यथा अनुपत्या अपि सुप्तो सुखम अस्ति इति अवगम्यता इति आह। कहते हैं सैया आदि सुख साधन संपादन, सैया माने बढ़िया पलंग, उस पे थोड़ा गद्दा, और भी सुख के जितने भी साधन हैं, सुख के जितने भी साधन ले लो, एसी ले लो, पंखा ले लो, तकिया ले लो, जो भी सुख के साधन हैं, इनका जो संपादन करते हैं, संपादन माने इनको जो हम खरीदते हैं, कितना मेहनत से पैसा कमाते हो और उस पैसे को कहां खर्च कर देते हो? इन साधनों में खर्च कर देते हो। तो इन साधनों की अन्यथा अनुपत्योपि, अन्य रूप से असिद्ध होने पर भी, किसी अन्य रूप से इसकी सिद्धि नहीं है, अन्य रूप से अन्य प्रयोजन से असिद्ध होने पर भी इनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुसुप्ति में जाना इनका क्या है? प्रयोजन है। इसके अलावा और कोई प्रयोजन न होने से सुप्तो सुखम अस्ति, सुसुप्ति अवस्था में सुख है इति अवगम्यता है, ऐसा जाना जाता है। इसको यहां 39वें श्लोक में बता रहे हैं। महत्तर प्रयासेन मृदुशय्या आदि साधनम, महत्तर प्रयासेन मृदुशय्या आदि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्त सुखम चेत तत्र नो भवेत्। कुतः संपाद्यते सुप्त सुखम चेत तत्र नो भवेत्। कहते सुप्त, यहां समन्वय करना, सुप्त मतलब सुसुप्ति अवस्था में, तत्र तत्र माने वहां, वहां वहां सुप्तो वहां सुसुप्ति अवस्था में, या तस्मिन सुप्तो उस सुसुप्ति अवस्था में चेतन यदि सुखम न भवेत, यदि सुख न होता, सुसुप्ति अवस्था में यदि सुख न होता तो महत्तर प्रयासेन बहुत बड़े प्रयास से मृदशय्या बढ़िया मुलायम बिस्तर आदि साधन कुतः संपाद्यते, क्यों संपादन करता? भाई सुसुप्ति में सुख है तभी उस अवस्था में जाने के लिए ही वह ये सब क्या करता है, इतना मेहनत से धन कमाता है, विदेश जाता है, कितना खतरा लेता है, हवाई जहाज में खतरा कितना है बताओ? जरा सा इंजन फेल हो गया क्यों डॉक्टर साहब? जरा सा नीचे से कंट्रोल समाप्त, और कहां आप चले जाएंगे? दो ही लोग जाएंगे, केंद्र लोग जाएंगे तो भगवान नहीं जा देगा। लेकिन वो गिरेगा तो नीचे आता है ना, गिर के। अच्छा, तो कितना प्रयास करता है, उसे बैठने में भी कोई सुख थोड़े है। अरे इतनी बड़ी गद्दी सीट है, छोटी सी सीट है, किसी को बाहर निकलना हो तो भी बगल वाले को उठा के निकलना पड़ता है, इतनी जगह भी नहीं रहती है कि भैया पांव से सकोड़ करके अंदर चला जाए। लेकिन फिर भी कितना मेहनत, दो देश में तुम्हारा सुख सुनने वाला है, कोई दुख सुनने वाला है, अकेले अपने आप में रहना, कोई अपना है नहीं, फिर भी लोग जाता है, किसके लिए जाता है? सुख के लिए। तो धन में सुख थोड़ा ही है, धन से हम गद्दा खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे और कई सामान सुख के साधन खरीदेगा, तो उसमें भी सुख नहीं, ध्यान देना, वो सब होवे लेकिन क्या हुए, ये सब सुसुप्ति की क्या है, साधन है, अन्यथा अन्य रूप से उसकी असिद्धि है, अन्य रूप से उसकी सिद्धि नहीं है, सब सुसुप्ति के साधन है। तो इसीलिए सब प्रयास करता है, यदि ये सब न होता तो उसको प्रयास करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। वही महादिति मूल अर्थ आ गया ना, साधारण सा अन्वय करोगे, तत्र सुप्तौ चेत सुखम चेत न भवेत, यदि सुख न होता तो महत्तर प्रयासेन मृद सैया आदि साधनम कुतः संपादते, यदि सुसुप्ति में सुख नहीं होता तो बहुत बड़े प्रयास से बहुमूल्य सैया आदि साधन क्यों खरीदता, बताओ क्यों संपादन करता, उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। वही महादिति तत्र माने तस्याम सुप्तौ, उस सुसुप्ति अवस्था में सुखम न भवेत चेत, यदि सुख न होता तो महत्तर प्रयास से न बहुत बड़े प्रयास से, वही बहु वित्त बहुविध वित्त व्यय शरीर पीड़न आदिना, बहुत प्रकार से धन बहुविध ने अनेक प्रकार से कमाए हुए, वही वित्त व्यय शरीर धन का खर्च करके अथवा शरीर पीड़न आदि के द्वारा शरीर को पीड़ा देकर कष्ट दे करके, मृदुलम सैया आदि मुलायम सैया आदि कश्यप मन गद्दा मंच आदि पलंग आदि साधनम मन सुख साधनम कुतः कस्मात कारणात संपादते, किस कारण से वह संपादन करता है, सोने के लिए घर में बताओ इतना महंगा क्या हो सकता है। न कुतोपि न, किसी कारण से भी इसको खरीदने का कोई प्रयोजन तो था नहीं। तो यही है अनुपपत्या, ऊपर आया ना अन्यथा अनुपपत्या, यही उसका है अन्य रूप से सिद्धि है, मतलब और उसका कोई प्रयोजन नहीं है, किसका गद्दे आदि का, अन्य रूप से उसकी सिद्धि है, माने सुसुप्ति के लिए ही सिद्धि है। तो कहा नहीं नहीं भाई ये आप गलत बोलते हो, अर्थापत्ति अन्यथा उत्पत्ति, अर्थापत्ति के द्वारा अन्य रूप से इसकी उत्पत्ति हो सकती है, उसने कहा ना अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य रूप से इसकी सिद्धि है, तो कहा अन्य रूप से इसकी सिद्धि हो सकती है, कैसे, अर्थापत्ति के द्वारा। अर्थापत्ति क्या आप जानते हो ना, दिन नहीं खाते हो तो और फिर भी हट्टे कट्टे हो, इसका मतलब क्या है, रात में खाते हो, तो इस अर्थापत्ति के द्वारा इसकी अन्यथा सिद्धि हो सकती है, कैसे इसको बताते हैं, दुख नाशार्थम एतद इति एतद, दुख नाशार्थम एव एतद इति चेद रोगिणस्तथा, इति चेत रोगिणस्तथा भवति भवतु भवत्व रोगिणस्त्वेतत् सुखाय सुखाये वेति निश्चिनु, भवत्व रोगिणस्त्वेतत् सुखाये वेति निश्चिनु। कहते हैं गद्दा आदि खरीदता है सुख के लिए नहीं, कि सुख के लिए खरीदते हैं, कि दुख नाशार्थम एव, दुख के नाश के लिए ही एतद, एतद ने यह शैया आदि जो सुख के साधन का हम संपादन करते हैं, यह सुख के लिए नहीं बल्कि किसके लिए, दुख के नाश के लिए ही करते हैं। इति इस प्रकार यदि कहो तो, कहते भाई रोगिणस तथा, तो यदि दुख के नाश के लिए है गद्दा है तो रोगी को ही गद्दे पे लेटना चाहिए, क्योंकि रोगी को क्या है, दुख है, तो दुख का नाश किससे हो जाएगा, गद्दे से हो जाएगा, तो रोगी को ही क्या करना चाहिए, उस पे लेटना चाहिए, किस पे, गद्दे पे, क्योंकि दुखी तो रोगी है ना, तो उसका उस गद्दे पे लेटने से उसका दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन अरोगी है वही चेत यदि कहो तो रोगिणा तथा भवतु, तो फिर तथा माने उस प्रकार से गद्दे आदि का संपादन रोगिणा भवतु, रोगी के लिए ही होना चाहिए, जिसके पास क्या है, दुख है, लेकिन अरोगिणा है, यहां भवतु कर देना अलग है, भवत की बात क्या जाएगा, अरोग्य तू ए तद सुखाय एव निश्चिनु। जो लोग अरोगी हैं, जिनके पास कोई रोग है ही नहीं, जिसके पास कोई दुख नहीं है, तो उसके लिए क्या है, एतर सुखाय एव इति, यह किसके लिए है, सुख के लिए ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए, ऐसा निश्चय करो। आज सुख भी नहीं प्रत्यक्ष, वही अभी बोलेंगे सुख जो है ना, तो यदि गद्दे से सुख मिल रहा है तो विषयजन्य सुख हो गया। कहा भाई जब तक सोए नहीं थे तब तक तो विषयजन्य सुख है, लेकिन सो गए तो विषयजन्य सुख नहीं रहता, फिर इसमें गद्दे का भी भान नहीं रहता, चलो दुख ही थी। यहां दुख नाशार्थम एव एतद है ना, मूल देखना, दुख नाशार्थम एव एतद मिल गया ना, तो एतद का पहले अर्थ कर रहे हैं, एतद माने यह है, शय्या आदि साधन संपादनम, एतद माने यह माने शय्या आदि साधनों का जो संपादन हम करते हैं, आदि माने सब ले लेना, पंखा एसी हीटर पलंग गद्दा तकिया जो भी सुख के साधन आदि का संपादन है, दुख नाशार्थम है ना, तो दुख निवृत्ति फलकम, दुख निवृत्ति फलक है, दुख को निवृत्ति रूपी फल को देने वाला है, यदि चेती ऐसा कहो तो कहा न नियतम इति, ऐसा नियत नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं है, इतने इस प्रकार से परिहरती उसका समाधान करते हैं रोगियों का इति, ऐसा होवे तो रोग आदि दुखे सती तद निवृत्त है तद भवतु, रोग आदि के दुख होने पर उस तद निवृत्त ने उस दुख की निवृत्ति के लिए तद भवतु, या गद्दा आदि होवे तद अभावे, रोग आदि का अभाव न होने पर तो निवर्त्य दुख अभावात, जो निवर्त्य है दूर करने वाला जो दुख है, उस दुख का अभाव हो जाने पर तत्संपादनम, जो उसका संपादन है, सुखाय एव इति गम्यते, किसके लिए है, सुख के लिए है, निवर्त्य दुख अभावात, जिस दुख को हमें दूर करना है उस दुख का अभाव हो जाने से फिर भी हम उसका संपादन करते हैं, तो जो उसका संपादन होता है वह संपादन किसके लिए होता है, सुखाय एव इति अर्थ, किसके लिए है, सुख के लिए है, इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है। और सुख भी नहीं, मैं बार बार कहता हूं, वो सुसुप्ति में पहुंचा देता है, सुसुप्ति तक पहुंचाने का क्या बन जाता है, साधन बन जाता है। अब बाद में सुख तो हमें कहां मिलता है, सुसुप्ति में, गद्दे में नहीं सुख मिलता है, बल्कि सुसुप्ति तक वह पहुंचाने में क्या बन जाता है, एक साधन बन जाता है। यही आगे पूर्व पक्षी एक संशय करते हैं, ननु सौसुप्त सुखस्य सय्या आदि साधन जनत्व आत्मस्वरूपत्वम व्याहन्येत इति शंकते, सौसुप्त सुखस्य, जो सुसुप्ति अवस्था में सुख है, यदि वह सुख सय्या आदि साधन जन्यत्व, सय्या आदि साधन से जन्य है, गद्दे आदि से वह जन्य है, तो आत्मा का सुख नहीं होगा ना, तो आत्मस्वरूपत्वम व्याहन्येत, तो आत्मस्वरूप का जो सुख है उसका व्याहन्येत माने उसका निषेध हो जाएगा, इस प्रकार से वहां शंका किया जा रहा है। भाई वो विषयजन्य सुख हो जाएगा ना, तो विषयजन्य सुख आपका स्वाभाविक सुख कैसे होगा, जो विषयजन्य सुख है वह स्वाभाविक सुख तो नहीं होगा ना, तो वह तो सुख वैसे ही होगा। तो कहा हाँ जो तुम कहते हो ठीक है, निद्रा के पहले जब तक नींद नहीं आई है तब तक वह सुख वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जब नींद आ जाएगी ना तो सुख वैसे ही नहीं रहेगा, वह फिर सुख कौन सा हो जाएगा, आत्मा का सुख हो जाएगा। इस भाव को हम आगे के दो मंत्रों में बताएंगे, ये सब विचार कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।